राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 4 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सर्दी करना चाहिए जिसके लिए आना होता है हुआ है वो काम जल्दी करना है। संसार के काम तो बाकी ही रहेंगे, अब वो बाकी रहने वाली चीज नहीं है। संसार का काम तो पूरा हो सकता ही नहीं और वो अधूरा रह सकता ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है। संसार का पूरा काम क्यों हो कैसे हो कि अपूर्ण है, है ही अपूर्ण, पूर्ण कैसे होगा? और जो पूर्ण है वो अपूर्ण कैसे रहेगा? उधर दृष्टि नहीं है, केवल दृष्टि डालने मात्र से उसकी प्राप्ति होती है। ध्यान करेंगे, बहुत बार मैंने कही ये अपना नहीं, आज भी कहा था ना, अपने यहाँ ये अपना लोग नहीं है, अपने रहने की जगह नहीं है ये। अपना तो हम वो है जो मवई मान चुका है ना, उससे पहले क्या कहा, न तो भाषित न तद भाषित सूर्यो न शशांकु न पावक यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, वो भ्रम अमर धाम है, वो नित्य सर्वगत स्थानो अजम सनातन। उस सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशन नहीं कर सकते, अर्थात आंखों से नहीं देखा सकता, मन से चिंतन जिसका नहीं होता, वाणी से जिसका वर्णन नहीं होता, ऐसे वो परमात्मा है, वो है, आपका सबका स्वरूप है। ये है तभी तो अनेक जुड़ियों में आप जाते हो, जुड़िया साथ रहती है क्या? शरीर साथ रहता है, बालकपना भी साथ नहीं रहा, जवानी साथ नहीं तो बुढ़ापा साथ रहेगा? ये साथ रहने के है ही नहीं। और आप हरेक जोड़ी में जाते हो, स्वर्ग में जाते हो, नरक में जाते हो, वैकुंठ में जाते हो, नीचे लोग में जाते हो, उच्च लोग में जाते हो, तो इसे सिद्ध क्या हुआ? आप नित्य सिद्ध हुए और शरीर अनित्य सिद्ध हुए, प्रत्यक्ष अनुभव की बात। अपने को शरीर मान लेते हो, शरीर हो तो नहीं सकते आप, न आप शरीर हो न आपका, आप भगवान के हैं, भगवान आपका है, आप भगवान के हो, भगवान रूप हो। इस वास्ते भगवान वो अपना घर है, भगवान का धाम वो हमारा घर है। जैसे बालक का घर अपना होता है, वो घूमे फिरे खेले कूदे कहीं जाए पर अपना घर आ जाता है, तो अपने घर में मौज लेती है। वो अपना घर सबके लिए खुला है, ध्यान दो, पराया घर खुला नहीं है, पराया घर में रह सकते नहीं हो, वहां खुली रहने की इजाजत नहीं है, उसे निकल जाते हो। बताओ कौन उस शरीर अमर रहने वाला है? देवताओं का भी शब्द अमर रहेगा क्या? क्या पाताल के लोग के नरकों का सही रहेगा? क्या ये सही आपका रहेगा? ये आपका है नहीं, कैसे इसी साथ आप रह कह सकते हो? यह आपके साथ कैसे रह सकता है? असंभव है। ये तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, आप एक क्षण भी विकृत नहीं होते। आप ऐसे कैसे रहते हो? आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। ऐसी व्यवस्थित सच्ची बात है कि मैं भगवान का हूँ। मैं संसार कैसे, मैं तो वही रहता हूँ, शरीर बदलते हैं, शरीर का मैं कैसे हुआ? उसको याद करो, वो अपना है, अपने मेरे तो गिरधर गोपाल सदा। आप कौन? आप जो शरीरधारी हो वो नहीं, आप स्वयं जैसे कपड़े पहन लेते हो, काली वर्दी पहन तो काले हो जाते हो आप, सफेद वर्दी पहन तो सफेद हो जाते हो। अरे शरीर धारण करने शरीर कैसे हो जाते हो आप? साफ खाए वासान से जीवना जी, पुराने शरीर हम सुन नए शरीर धारण करता है तो अलग हुआ ना? प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात है। आप ध्यान दो तो बिल्कुल बिल्कुल सबके समझ में आ जाए, बालकपन में था वही मैं हूँ, शरीर वो है क्या? शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। ऐसा बदल बिना ये रहता ही नहीं। नाशवान अविनाश का संबंध कैसा? आपने जबरदस्त मान लिया तो आप परमात्मा के हैं, परमात्मा आपके हैं, ये सच्ची बात है। भगवान कहते हैं ममैवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। ईश्वर कहते हैं मेरा अंश है, तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। जैसे बालक माँ का होता है तो माँ का बालक है, बालक की माँ है, माँ का ही जो टुकड़ा है वो, ऐसे भगवान के अंश है साक्षात आप। वो तो माँ का शरीर भी नाशवान, वो क्या अविनाशवान है? परमात्मा की अविनाशी, आप भी अविनाशी, नित्य सर्वगत स्थान सनातन, आप अविनाशी, परमात्मा के अंश अविनाशी है। इस बात आप अपने को सदा परमात्मा का ही माने, आप माने तो परमात्मा के, न माने तो परमात्मा के, जाने तो परमात्मा के, न जाने तो परमात्मा के, आप स्वीकार करें तो परमात्मा के, न स्वीकार करें तो परमात्मा के। परमात्मा से अलग आप हो नहीं सकते। स्वीकार न करने से, शरीर के साथ मानने से दुख पाना पड़ता है। ठीक आप रहते हो, नित्य शरीर रहता नहीं तो रोना पड़ता है। तो क्यों अनित्य वो अपना माने, अपने को क्यों अनित्य माने? ये अपना है नहीं, ये तो बदलता है। जैसे परमात्मा सब संसार में, ऐसे शरीर में आप है, आप शरीर में नहीं है। परमात्मा परमात्मा संसार में ही है, क्या बाहर संसार परमात्मा नहीं है? परमात्मा के किसी अंश में है, ऐसे आपके किसी अंश में शरीर है, आपके किसी अंश में शरीर है। आप सत्ता रूप से है तो सत्ता के किसी अंश में असत है? क्या सत्ता में सब जगह असत है? क्या अविनाशी में सब जगह विनाशी है? क्या अविनाशी है वो नाशवान के भीतर है? क्या नाशवान के साथ अविनाशी मिल जाएगा? क्या अंधेरे में प्रकाश प्रकाश अंधेरे मिल जाएगा? क्या एक हो जाएंगे? कैसे हो जाएगा? इस वास्ते मुक्ति परमात्मा आपका है, आपका मुक्ति वो आपके अपनी है। ये संसार अपना नहीं है। संसार के साथ रह सकते हो? कोई रहा है, कोई रह सकता है? आपका है ही नहीं, इनका आप कैसे रहोगे? पराई चीज आप कैसे हो जाएगी? और आपकी चीज पढ़ाई कैसे हो जाएगी? आपकी चीज पढ़ाई कैसे हो जाएगी? पढ़ाई चीज आपकी कैसे हो जाएगी? सीधी सही बात है। भगवान कहते हैं ममैवांशु, भगवान झूठ बोलते हैं। ममैवांशु जीव लोके जीव भूत, जीव भूत है, जीव बना हुआ है, बना हुआ जीव है, जीव है तो नहीं, परमात्मा का साक्षात अंश है। आपने शरीर को अपना मान लिया, आप जीव बन गए, आप परमात्मा माने निहाल हो जाए। जो जो परमात्मा के हो गए, भी संत हो गए, महात्मा हो गए, जीवन मुक्त हो गए, तत्व भी हो गए, प्रेमी हो गए, महात्मा हो गए, हमारे जैसे ही तो थे, हमारे जैसे ही शरीर था, वैसे ही खेती में पावक समीजा सरसे हुए थे। तो परमात्मा के थे स्वाद परमात्मा ही हुए, ये शरीर संसार के, संसार में बाहर जा ही नहीं सकता, आप संसार में रह ही नहीं सकते, आपकी ताकत रह जाओ शरीर में। कोई भाई मैंने की ताकत है, शरीर है, आप है सामर्थ्य, हम शरीर में रहेंगे, शरीर हमारा रहेगा, कैसे रहेगा, आप है ही नहीं। इस वास्ते आप शरीर परमात्मा के हैं, परमात्मा शरीर आपके हैं, ये तो अपने है, केवल अपना मानना इतनी बात है। अगर अपना नहीं माने तो जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है, ऐसा मानना है। शरीर संसार अपना नहीं है, अपना नहीं है, ऐसा मान लो, अपना नहीं है। हम कैसे हैं किसके पता नहीं, ये बात तो देखो सज्जनों ध्यान दो, आपका शरीर, आपका कुटुंब, आपका घर, आपके रुपये, आपके संबंधी क्या रहेंगे साथ में, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, वो आप कैसे हुए, वो आपके नहीं है, आप इनके नहीं है, आप है ही नहीं, कैसे रहेंगे साथ में, आप इनके हो ही नहीं, कैसे रहोगे साथ में। यार परमात्मा आपके अलग कैसे हो जाओगे, आपकी ताकत है तो हो जाए, हमारे पता नहीं शरीरों का। आज थोड़ी सी बात हुई, डॉक्टर वैद्य लोग देखते हैं कि सही पैदल मत चलो, अच्छा भाई हम सवरी में चलेंगे, कि परिश्रम मत बोलो, बोलो मत कई दिन, अच्छा नहीं बोलेंगे, हमारे कोई बाधा नहीं है। ये देखते हैं तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर है व्याधि का मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी ने है तो मंदिर रहता है, वही कोई ऐसा मंदिर कहलाता है जिसमें ठाकुर जी ना हो, ठाकुर जी बिना कोई मंदिर होता है क्या, तो हम व्याधि मंदिरम, बिना व्याधि कोई मंदिर दिखा, फिर डॉक्टर बताओ भाई कोई देखा हो एक दो चार इतनी उम्र में आपने दो चार पांच बिना कोई व्याधि नहीं ऐसा देखा, कैसे देखे, व्याधि मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी रहेंगे, ठाकुर जी रहे तो मंदिर सुना। अब उसका शोक पालो शरीर का, शोक पाला है ना, शो पाला है नहीं, शो पाला डरा कैसी मौज की बात, कितने की बात। हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, कीर्तन करे मस्ती से तो कीर्तन को प्यार है, हमें तो कीर्तन बहुत प्यारा लगता है, जो प्रिय लगता है उसमें परिश्रम नहीं होता है, परिश्रम होता है जिसमें करना पड़े, कहीं तो आप होता है करनी पड़ेगी भाई, तो वो उसमें परिश्रम होता है, उसमें बीमारी होती है, उसमें स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिसमें अंतर स्वास्थ्य सुधरता है। शेर जी के बीमारी हुई चूरू में, लोगों ने कह दिया कि सब ये बोल नहीं सकते, बोलो मत बैठ जाओ। हरिकृष्ण जी आए, छोटे भाई थे शेर जी, तो उन्होंने कहा पेट में गांठ लगी, दूध मत दो, हरिकृष्ण का दूध देंगे हम तो, और विष्णु का उत्सव है व्याख्यान देंगे, तो बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है, व्याख्यान देंगे। फिर पैरिस में बोले कि जब शेर जी ने विचार किया व्याख्यान देंगे तो ये बीमार रह कैसे सकते हैं। हरिकृष्ण जी बोले इन्होंने विचार करिए, शुरू में जाएंगे व्याख्यान देंगे तो व्याख्यान बिना दिए कैसे रहेंगे, ये क्या बात झूठी होगी, नहीं बात इन्होंने कह दिया तो व्याख्यान देंगे, ये तो फिर व्याख्यान दिया सब ठीक हो गया, और कह दिया नहीं बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं है, तो नहीं बोले उसको नहीं बोलना है, बोले जिसको बोलना जो है। इस वास्ते आपको कहना कर लेंगे, इतना कर लिया ना, अभी कीर्तन हुआ उसमें आपको कहना कर लिया, और भी कहना कर लेंगे, कहना करना तो हमारी आदत है तो कर लेंगे, परंतु सत्संग से वंचित क्यों करो लोगों को, कि आज जाने नहीं दें, मैं तो जाऊंगा कि परिश्रम होता है, अच्छा भाई सवारी पर जाए, मैं ऐसा बीमार नहीं हूं कि सवारी पर आना पड़े, हम बहुत अच्छी बात है, आराम से जाएंगे, आराम आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठे होते, तो आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए, कैसे सही हो जाए, आपको प्रेम पड़े कि शरीर बीमार है, ये बीमार डॉक्टर करा देते हैं, बीमार और बड़े शौकीन और बड़े पद वाले ये एक से ही होते हैं, बड़े आदमी होते हैं ना, बड़े आदमी के ही साथ में रहते हैं, तो बिना बीमार हुए के ही साथ में रहे, भक्त द्वेष हो चले प्रीति और फिर गुरु लंघनम मुखे से कटुता नूनम धने नाम जरिणाम, धनवान का बुखार वाले एक लक्षण है, मूर्ख मूर्ख पास में रहेंगे उनके साथ प्रीति होगी, तो जड़े प्रीति जड़ है ना, जड़ नाशवान, उस जड़ में प्रीति होती है धनवान की, धनवान से विद्वान कैसे रहेगा, मुखे कटुता मुखे कड़वाई बोलेगा और मीठा कैसे बोलेगा, अरुचि अरुचि होगी संसार से अरुचि जल्द गर्द करे उनकी तो अरुचि होती बुखार वाली, और गुरु लंघनम गुरुजनों का लंघन करेगा वो गुरु लंघनम के भूखा मरेगा वो गुरु लंघनम धने नाम जरिणाम, वो रोगी आदमी हो कोई राजा महाराज एक ही समान है, रोजी के रोगी के आदमी के ही पास में राजा रे के आदमी पास रहे, रोगी की दुख ना हो जाती है अठारह चौवन साल है उसे ही चौवन साल है उसने शीरो बांधा शीरो यार अदर अदर होता तकलीफ नहीं गया परिश्रम नहीं करे गति पर रखो वही गति वही रूई थी अगर गति में कभी ने कहा है कुछ राजा है कि दुखनो दुखनी हो राजा है तो दुखनी और राजा एक ही है, ज्यादा शौकीन और बीमार फर्क कुछ नहीं है, ना बीमार कुछ कर सकता ना शौकीन कुछ कर सकता, ये बढ़िया बात नहीं है, भगवान का भजन करना बढ़िया है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सज्जनों कुछ नहीं क्या जाने किस समय में क्या हो जाए, माथा खराब हो जाए बीमारी आ जाए मर जाए, कच्चा मामला बहुत कच्चा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कैसा तेरे कृष्ण भाई तो फिर क्यों कीर्तन सुना दो।